kellel itt innik, fogi akkoszulitra. Elem taura, elem taura, elem sitta, elem betta. Elem kellel itt innik, fogi akkoszulitra. Elárunk egy valam, illen, hibernya. Elem taura, elem taura. انا جريت ستم خضرة بتترى كل يوم سائل انا في حلق العيدة جمرة انا اني شايف سائل انا كلا